سلام علیکم دلیوگان پو خلو کیوی دا خاماران پو خلو کیوی دا بلا پو کمی کیوی سو کر رہے چھے دا بلا دا کمی نراواتے کال تیر شہنو تاسا قرآن نو دین نو سنت دا پیغمبر نو تاریخ نو واقعات دا صحابانو نو سو کر رہے چھے دا بلا نقلاشو سلام علیکم دا دا اللہ اولا میرا دا نیزبانی نو دوے ما کتب ربکم علا نفس الرحمہ اسی دی رفتہ سبدامانی کول میرا بانی سو مہربانی بسم اللہ کی ویلو کنا مہربانی فضان خود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان دیل پیدا کرے نو رحمان دے تو قرآن خی معلم دے قرآن رحمان رب العالمین دی اب پیدا کرے وی اسباب در کرے تو بلان اخلاص کرے او خپل کتاب تیرا گردولی نو تا تبیو خی تدور ربکم علی نفس الرحمہ انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ذکرم چکری سا سنا چا یا انہو بدل دا رحمتنا رحمت پدانی خودل دینی دا چا چکری سا سنا بد پنا پویبانی بیا توبو باسی پس دا دینو گردی زان سم کی تش دخلی توبانی نیقینی را چا اللہ دیر دیر جات بخون کے دیر مہربانا او بدی بسی اللہ پدان دا خودلی من عمل منکم سوءا سوء سو پورا کال تعلیمی کے جو قرآن نہ دے ویلے پورا تعلیمی کار کے جو قرآن تا فکر نہ دے کرے نہیں تو مدرسی والا ویلے دے تو قرآن پر جوڑے تو قرآن نہ دے ویلے نو دا بدو بد شی دی او شکر دے ثم یتوبون من قریب سورۃ النساء کے لسو دا شان سورۃ آل عمران کی یتوبون من قریب مرلا نئے نو توبہ دے وقت واپس وی نو اللہ میرا بانی کرے دا غفور الرحیم بخون کے دے دیر جات معاف کر دی مہربان دے دیر جات نو پو ودر کی وکذالک نفصل الآیات دا شان تلک جتا تمی وچ پغلتے وی توبو واسے اللہ قبلی بیا بیا بیانو تفصیل تر بیانو دلیل نقبل الآیات حکمنا دا دیر پارا ان چتو بھی پوشی لتفهم ولتستبین سبیل المجرمین او چتاف ترگندشی لار دا مجرمانو دا مجرم کار بسی دا قرآن دا ذکر پوخی وادے پا بلا مشغلہ باندیختش کار کے نشی ازدہ کولے نصو وقتون ازدہ غیر پار مقرر دی اگر چی ازدہ کا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اچھے پاک ساک معلوم شلار دا مجرمانو کم دی دا اللہ احسان پزانو مانے الحمدللہ شکرن للہ ہوئے تا سر مدرسو کے گن کسانو اگر چر تلارا اگر دا مجرمانو پلارے لارل مجرمانو لارے تووطل کالیم زائیو دکا پا آلی علمونو کی فنونو کی لگے دلو مقصد خونو اچھا دا مقصد زیر آگے نو اغام دا مجرمانو پلارے لارل تقاضی پیدا شولی چاہ تا تقاضا وکرا چی تزم چاہ تا تقاضا پیدا شولو وادمی کوکو چاہ تا تقاضا پیدا شولو دورکم چاہ تا تقاضا پیدا شولو عمرکم عمرہ عمری لزم عمرہ دبانی فرض نوا واجب نوا زیاد نزیاد سنت وا اور واجب فلا نو ذکر دا قرآن دا قرآن تو اخی دبانی فرض نو فرض پریدی عمرہ دبان شو ولی تستبین سبیل مجرمین دو کلمہ ویزارت کری دا پا دست وقت که برا را چی وقت با دا قرآن دا گلو مائز نظم عمرہ دبانی فرض ندا واجب ندا سنت عمل لے قرآن خودل ربانی فرض دی زفی فرم چیزا پا ما فرض دی عرضی کی چی نظمہ کار تایی چی فرض اللہ سنت فرض پس سنت سنتو دا پارا فرض پریدم لتستبین سبیل مجرم داوی عمری شریفی روانی گاٹا دیو کرا اللہ شا اللہ تا گامو کا مجرم لاری مجرم راگلی لتستبین سبیل المجرمین اچھ سرگن شی لار دا مجرمانو چی غصر کئی نفصل العیات قول انی نوید نفذ شرک فی العبادت درہم مسئلہ رالا سلورو مسئلہ رالا نفذ شرک فی العبادت فی التصرف یوا درہم نفذ شرک فی العلم درہم نفذ شرک فی الدعا سلورو نفذ شرک فی العبادت عبادت حق دا اللہ جدا بچانا آگے پرا دلیل وحی وایا مخلوقتا تا سپے کے دی خبر میں زیم وایا دانیم چی اوایا وایا یوزلی او وایا کی استمرار دے وایا خلق تو وایا وایا بلکار بدینی دا بوائی پیوزل دا پیغمبر ذمہ نخلاسی گی پیوزل نہ پسلزل ویل دا پیغمبر اور داعی ذمہ نخلاسی گی سب اخلاسی گی او بد ربک حتی یاتی اکل یقین تر مرگا تزر کدن دا اللہ عبادتو کن دا عالم عبادت دا اللہ دا اللہ دین رسول لی مزرو جن دی مزرو جا خدا میون دا مزرو جا دا نکارم دی نہ دا عالم دا دین سیواور تا بلی و مقام دی چی پاغیر تا عالم ویلے شوی دی اگر دا اللہ دا دین خبر دل او بیا دا اللہ دا دین رسول لی ابو یوسف زنکدن نیز دیو رحمه اللہ شاگردان سنگ للاڑا چکی ناستو نو ابو یوسف دیو شاگرد نتا پوسو کو وی حاجی رمی کئی دا جمراتو نو داوری دویم جمری نرستو بودری گی دواشتے او کنا وی نشتے ابو یوسف توی اخطاعتا نو دو توشتے وی اخطاعتا دا جن خطاو گی وی سن خبر اگر سیب سراتا ہوا وی کل رمین بعده رمین لکم رمین چروسو رمشتے نو داغین روسو دعا ادری دل نشتے او لکم رمین چروسو رمین نشتے جمرت العقبہ نو داغین روسو بیشتے یا دی آکسوی وی زپاسی دم چه دورانا بار شو نو جل آواز میواری پا میونو اتو چلو شو ویسای ہوا زنکدن چه دی مسئلی اپوس کی اپا زنکدن که سمع و خطا خبر رکھوی چه دا خطا دا دا سی دا دا حالت دی پیغمبر اسلام زنکدن دی دا خبرو نا پاتوی دی پا خلو نشوی لی آوازو باسی یو غرغو بیهی صدرو پیغمبر اسلام دا سینی نا با آواز قدر خود چه اغا مخ که خبر آوی دلی و ناغوبا پی پیدا نور پی نپیدا سیوی اصلا تا وما ملکت ایمانو کم میزم امتا اصلا موز دایا نکی موز پا بنده سر پا جماعتو کی داد پیغمبر اسلام وصیت دی وما ملکت ایمانو کم استاسو چه پلاس برشی اغا طول سر خکای بادو نکی وما ملکت ایمانو کم دا پیغمبر و دا عالم کار دے او بد ربکا صحت آیا چیکل یقین دین خوتل دا دین مسئلہ بیانور مون رو جا خیرات نور دا خوام و فریدہ دا امیم کئی ملائم کئی نزکی ذکر کر بی جہالتن چا چکڑی رستا سنا تا غلطی بی جہالتن پنا پوائی بانے دلیل امی وجد عذر تن پیدی پاگی دی ننسم خوچی واپس شوی چی واپس سوئے نہیں انو بیا با گناہ انو نیوے بمی بیا توبو باسی کذالک انو فصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین من اکرشوئے میں دے عبادت کولنا داغی کی تاثر امدد کولی سواد اللہ نا نفید شرک فی الدعا تاثر امدد کولی نزد دا عبادت تے نزد عبادت دے غیر نمان اکرشوئے نزدنکم ویتا لا تبعو احواکم وحی دلیلون دی مامور من اللہیم نشم تلے زستا سو پا طبیعتونو بانی ستا زلد آوالی چی پا قلع رسا زدانکم ستا زلد آوالی دا چی خبر نرما پستا کا چی گزارا کی گی نزدمان دا نکی گی قد ضللتو ایدن خطاب شم نو پتا غوخبانی از اللہ سا زاریکم والا الظالین اللہ دا ظالینو نمیواروا نزدو پا خبر پا ضرار کراشم ومانا من المحتدین نبشم ابروان پس دا پسم الار دخل کنا دعا کم اللہ سے مہدین الصراط والمستقیم دعا کے انصراط والذین آنعمت علیہم نزبا دا محتدین پلاری بیانائم دچ دا محتدین پلاری نشولا واسطہ نشت دے بیا یا ظال دے دا عمل یا مغضوب علیہ دے دا عقیدے او زمین اللہ دا کی میں مکا اپا دے بلا کی مکان نلار با دے مکان و نسن ادام ہوا انیا لا بینت من ربی دا موئے چیز ما کم زورتیا دا منگا جو پسنے پیگو اور تاریس تاتا دا پتا مکو صاف خبرو کا انی علا بینا کلک خبر کم زیما پا صاف خبر بائن دا دین علا امر بینن تا دا مبالغی دا دا تانیس نلک علامتن راویتن نصابتن او دا شانتا کافیتن دا تانیس ندا دا مبالغی دا پارا دا مانا کی دا کلکون دا پارا دا علا بینتن یم دا پساف پاک ساک دین بانی ما تا مسئلہ معلوم دا ادا دین ما سخت صاف دا رب دا طرف نا میرے تقدیر سرے انی علا امر بینن من ربی پاک خبر بانیم زما دا رب دا طرف نا وکذب تم بی اتاسو درو جن گانائی تاسو انکار کوئی کذب تم بی دا امر بینن ہی زمیر تکردول ہے بینتن تا دا پکی تنو تانیس ندر مکانا امرین بینن دی او تاسو دا پاک صاف خبر انکار کوئی یا کذب تم بی او تاسو انکار کوئی دا رب ذکر رب یوری دکا میر رب بی تاسو دا رب نا انکار حکمان دا رب دا حکم نا نشتے ما سقا نفذ تصرف اختیار دیو اللہ دی انی اخاف ناصیتو رب بی عذاب یوم عظیم لا اقول لكم عندي خزائن الله عنده مفا او داوم ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو له ما سكن في الليل والنهار قدرت دي والله جن پیغمبر سو قدرت نشته يوزلوي ان يخاف ناصيت ربي دين دلوي لا اقول لكم عندي خزائن الله ما سر اختيار نشته خزانو ندرم دلوي اختیار دے اللہ دے ما اندی ما تستاجلون بی فکار دا کنا چی تنمانی چی دستا پیغا درکم نشتی رسات چی تاسو زرغوالای پا خلوب بی عذاب راوار سال سائم بی عذاب واقع نا تا چی تنمان گیا رای ناغ دی رولو شیراوار از گنگانی نیزا زمان لسکی نشتی ما تستاجلون بی یا استعجال بیل عمل مراد دے تو راتوکاری ندا استعجال بالعذاب بالقول دے توکاری نا غلے پروتے گیتے رواخ دے روا چولے دے مطلب سی راشا مر توکرے کا ناو بدے پچی راخلاشی با بڑی راکری منڈی بوائی تستعجل استعجال بالقول استعجال بالعمل دوڑ اللہ شامل لے نشتی را ساتو چتا سوی ذرغوارا یعنی عذاب دا اللہ زمان اختیار نہیں ان الحکم الا للہ نشتے اختیار دا فیصلے نشتے حکم قول لیکن دیو اللہ الا للہ یقص الحق بیان ایک صحیح خبر اللہ دے خوف فیصلہ کہ ان کے دا حق و دا باطل ان الحکم الا للہ پاکستان کے حکم دا غیر اللہ دے قرآن منی ان الحکم الا للہ وہ سورۃ الانعام منکر پاکستانیان اللہ و ان الحکم الا للہ اللہ لا الہ الا اللہ تم و لا الہ لا الہ معنی تو ان الحکم الا اللہ الا للہ فیصلی اختیار دا قانون اختیار دا اللہ دین اولی نمانی پا دروغ کلمہ وی یقص الحق نسیو الی اللہ وہو خیر الفاصلین بیا نفذ تصرف زمالات کی عذاب نشے چھے عذاب در کم لو انہ اندی ما تستاجلون وے زمالات کی آغا تو چھتا سے ذر غوارائی یقیناً سے فیصلہ زمال استاس ترمیندہ تمانا بابا ترسو بانے عذاب راوستے ہو زمالات کی نشتے دے اللہ دے خبو پدے ظالمانو دامکار دے چھے اول صدا نور کی کلور کی سنگور کی داغے اختیار دے بس عذاب نشتے دے دو قسمہ نفذ تصرف او دو قسم علم ثابت شو یو ہر سے اختیار اللہ سے خری دویما دے سشی اختیارم بے اسبابو پیغمبر سے خنشتی دو طریقے بانے پا ہر سے پی دنی کی اللہ دے دویما پیغمبر پا غیب نو پی لا علم الغیب نو پی گی پیغمبر پا غیب بانے درہما عبادت حق دا اللہ دے دعا حق دا اللہ دے پیغمبر نشتے حق نحیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ ما تمنا شویدہ وعندہو مفاتح الغیب نفد علم الغیب بیار اللہ دا آیت سنہ سے بیار دیلیں چیزا بن پکار رازی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون لا اعلم الغیب عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو لا اعلم الغیب یعلم سرکم و جہرکم اور عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو اللہ پوئے گی یہ کہ اللہ سخری کنجانی دا غیب ہو کہ پٹی ساتری دی الغیب اغیب مطلق چو تولے کی گی چو چالے اللہ علم ندے ورکڑے چو چالے علم ورکڑے دے دی یوی یا دو یا سلو ضرو اغد غیب نو کی دی اغیتا غیب ویلے کی گی خو غیب اضافی اس دا مثال دے زاغ طرف اینم تاسوی نئی نئی دا غیب دے استاسونا پا نسبت زما بانی ما تا شہادت تے او تاسو تا غیب دے ز روس تو طرف نئینم او تاسو یی نئی نو دا استاسو پا نسبت بانی زما پا نسبت غیب دے زت نیم خبر استاسو پا نسبت شہادت تے تاسو تا گوڑے یی نئی نو کم چی ورکری دی اغای زافی غیب دی واری پلا کم چی ندی ورکری اغا غیب مطلق دے چال دا غی علم ندی ورکری اگر صرف اور صرف دا اللہ رب العالمین قدرت کی دا اللہ پہ اختیار کی دا مرگ اور جن ڈاکٹر چ پتہ لگئی وہ دے تقریباً گھنٹہ پس مری دارو تا جت نشترے دیتا سو بو دے وہ رسو کوڑتا گھنٹہ پس مری گھنٹہ کی مرشی دا غیب ملے دا خواغا دا رگ حرکت تا گوری دا غا دا جن رفتار تا گوری چه در رک حرکت سکن پکارو آغا حیثیت ده سکن پا سکن غردیگی چه دسی غردیگی نو گنته که بدن ندازر ده حرکت بند شی او ده بختم شی نو آغا خواقی تا گوری اسباب دیو سخم داشان تا پتا ده دیل گی چه ده سره جونده ده پده که جوندون شده ما تاو تا مرگو نو آغا سخه غیب نیشتره آغا اسبابو تا گوری مشین تا گوری لباس رہے تھے گوری اب آگے کے داغا حرکت محسوس ہے معلوم ہوئی وہ اشتے تو سکتا پھر آگ اللہ مڑ نہ دیتا جن پہ کشتے مٹ سر نے دے یہ واقعہ شیوا اور سڑے بیا رست ہو آخرت استاد مشہور ہو دیر عمر جن دے اس کے تمڑ لے آخرت استاد بانی میں دا سن چوا اغب آنے با سکتا رات لا مرض ادا پکال جیم بانی چرتا با پھر آتلا نو دا سو سکتا با پھر آتلا جی دری سلو پینزش پک رازی با دا غشانتا ہو خلق باوی مر دی شاگرد و سر دیر وقت سر تیر شو نو آغتا دا حالت معلوم ہو چی کل با پیدا کل رائے نو آغب جماعت کی یا دا جماعت کوٹا گئی که دن نا صبح ملو ضرور کی بے پیوا چول ور ور پسے پورے کو سب اتنا زال لبا گر جیتا ور یا دوا یا دری پس بیا چی برا گے بس او برستن لے رکڑے و پاسے درے گو چکا لبا خوشو جی زال لبا را پاس چند یا ذر ادا سی قصو شولا چی دے مصنوعی مر شو اشاگرد نو تر تا کور تا تلے تا تکار تلے استاز مر شو خلق اولم بو جنازہ کفن دفا نکل شاگرد چرا گئے پتہ لوگ استاد مبارک استاد مبارک خمو ادا دوے مرض قدرے مرض مر لے ددڑ کی خبر رہا تھا استاد ڈاکٹر تھا مڑ نو خدو پ مڑ گانل دے غلے سو اسپشوا لا قبر الٹاؤ خاوری تلڑی کری گٹے واڑو لی استاد مبارک والبا سے بادل موترا پاس رفائی سو را روانی که جواد تراوز زرگی که تو آوستون کپانی رو لسان نپاکیه که خالق خیراشو چه ده سن کل دیره ده یو چه نراقه غنور را پانه چه ده چه ده چه رو شو وی ده چه قصه و شاگرد ده خبره بره وی ده بانی ده مرض را دی کلا زرخشی کلا پا که تروز بدریو لگی ناغا بیا خالقو پا اخیرت استاد مشور کرده و پا اخیرت استاد ما خوب نلید توی چه جوانده ده و دی بازار ترازی کلا طول خلقو پیجن نو دا حالت کلا پسوری باندی راشی دا چه اختیار ده دا اللہ رب العالمین اختیار ده جزیاتو تم طول معلوم دی لا علموها اللہ نده پو پدیبان سوا دا اللہ نتو که دا آخرت استاد مرده که جوانده خلق خواهی اللہ تا پتا چه آخرت استاد جوانده خلق کرده لا علموها اللہ نده پو پدیبان سوا دا اللہ رب العالمین جزیات ذکر کی ہو اللہ تم علم دیا چپوچ دی چپ لمدمانی دی فل بر رے وچا میری ول بہر دریاب یا فل بر رے پشڑو ول بہر یا پاباد کے بہر دریاب تا گڑکری تھی بحری یا دریاب کلے پوچ دیو کو پلمدا پشڑو دیو کو پاباد اللہ تمعلوم اور نواز دا ن چپزم کا پریوجن اللہ تمعلوم فضا کی چیز نہ اللہ تمعلوم پاوا بانی نہ پریوجی تو پانا لیکن اللہ تہ پتا نیو دانا پنا معلوم کی نہ وہ چو نلون لیکن جب کتاب دا اللہ کی ترگان پان اچ وردی کی نو اللہ تم علوم اچدا بل اچ وردی کی نو دفاع تن بھائی کہ پدا دم بانی بھائی دروازی بھائی کہ دش پی بھائی کم معلوم دا بچہ تے پتہ نشتے بیا دانی چی ذمہ دار غرضی یا ہوا سر غرضی گی نو ذمہ دار کرن لی پتہ محدود دے ذمہ دار تا غدانی دی معلومی چی پا کم کم زیو لگے دے او صحیح لگے دے که خطا لگے دے اللہ تا معلومی دی چی دانی لگے دے پا کم کم دے فی ظلمات البر وہ چاو پا لمدا پا شروع بیا بانو نکے اللہ تا معلوم او نو لرت بین والا آیا بیس نہ لند و نوچ لندے اور کوچ سے جندے دے کا مڑ دے اللہ سے فتح لا ربن والا آیا بس نہ بندہ اور نہ پیرے برت بندہ یا بس پیرے کیا چی سرا واسے سدا اور کل کرے نیولیم دی اوئی نسیم نہ تو ویج داوچ لڑکے رہے چلتا تو گوڑا کی زگ بگ اوچ کرس پوس نرم نرم نہیں ولا عابس انا وچنی جنا تو پیری لیکن دی پلک دا اللہ کے کتاب نمرات لوح اور دی کتاب نمرات علم الہی جزیاتم دا اللہ پا علم کری کہ موجودی کی نکل بھئی سنگ بھئی ختمی کی بھیا سنگا علم قدیم تعلق دا علم سر قدیم فرق و متعلق کرا دی مخ کے تعلق دا علم دا معدوم من حیث المعدوم سراو روس و تعلق دا علم موجود من حیث الموجود سر دے بیا با سر علم متعلقی جی پا آدم موجود من حیث المعدوم سر دا نو فرق پا متعلق دا علم کے دے بید صحیح تمثیل نا صرف نظیر ویم زدی کتاب تا گورم زمان نظر پا دی کتاب دا دین بدل شو دیتر پا دی کتاب دین بدل شا شپاغ کتاب پا دیو اور صورتوں کی سرگا نظر اغیو که بدل شو نبی بدل شی پا قیب بانی دی پا دینی سے کراغ اللہ پا منظور کراغ اللہ پا مرئی کراغ اللہ تبدیلی آگا طرف ترازی بید تمثیل نا علم دا اللہ رب العالمین دا غصی دی علم کے فرق نیشتی معلوم کی تبدیلی رازی دا تبدیلی دا اللہ پا علم کی دا جدا تبدیلی سنگ دا درس نظر دا اللہ رب العالمین تبدیلی پا منظور الیہ کی دا نظر کے صفت دا اللہ رب العالمین کی تبدیلی نشتا دے فرق پکی تا نشتا دے نا اللہ تعالیٰ طول جزیات معلوم دے فلسفہ وی علم دا اللہ پا جزیاتو قبل الوجود نشتے چی موجود شی نو علم راغے اس دا پتا ہو لگے دلا دا گفر دا فلسفو پا اطلس مسلو کی یو مسل دام دا غزالی رحمت اللہ علیہ فلسفی دی اغام فلسفو تا پا اطلس مسلو کافر ویلی دی پا اطلس کی وعدہ دا چو علم پا جزیاتو نشتی نکلیات و علم شتی نجزیاتو نشتی یو یو جزی چی دا با موجودی گی پانا دا پانا دا با غرزی گی دا با اوچی گی دا با سخاکی دا علرا دی چی موجود شی غلط ہوئی دا علم دا مخینا شے یہ ظلمات البر والبار الا فی کتاب مبین لیکن دی پہ کتاب ترگن اللہ کے علم یا اللہ محفوظ بیا دلیل دی اللہ دے او کمال قدرت دا اللہ رب العالمین ایک کیو اللہ دے چی وجنی تاسو دشبی سنگم وجنی سادن آخلی توفی اخذ شے بندہ کی یو روح دے یو انسانی شعور دے شعور پوا چداغین تعبیر منگا پسا کا تکیدو پورتا کیدو سرکو اوالی سر دا شعور و حس راضی لازم چو مفلوج نہیں او روح سر بقا دا چمری بندہ نزدن آغا فهم واغستشی آغا شعور تینا واغستشی چه فهم کلی یا راغ یعنی بلکل بیداری بیا خدا علی چه ذکر ان نومو اخو الموت خوب دا مرگ روح دی یو شه دی دوارا مرگ کیم بی فهم دی روح هم نشتی دلتا هم بی فهم دی روح شتی فرق داری چه کلی بی خیجن را جندیشن دی توی توفی اللہ یتوفا الانفس والذی یتوفاکم باللیل آغا دے چی اخری ساسو نکو آفا ہم دش پی یعنی خوب کی چو دش پی درولیو که ویعلم ما جرحتم بالنار یو اللہ دے پوئی کی پا سمانی چکوائی تاسو بالنار درولی یو دلیل کی علم و قدرت دوارا جمع کرو یتوفاکم قدرت کاملا یا لو ما جرحتم علم کامل جزیات طول معلوم سکوائی درولی بیا قدرت ثم یبعثکم فی بیا تاسو پور تکی پراز کی دا پار ردی فی اغرز اغرز خو تیر شوی دکنا یا دغش پا مانا تو پور تکی تاسو پر دوی مرز کی ننانی روز دا پرونی پشانده کنا پر روزوالی کی و پرناوالی کی وجود دا شیعو بیم صالحا دی نو دا داغی غوانی دا نو پا دا غمخ کی روز کشی تا کول اللہ تا معلوم دا شپی چی و ذکر اللہ تا معلوم نو بیا دی پراد کی پاتی نو پرونی روز خطر دا کنا پا دوی مره کی پاتی شپا دا روزی نا مخ کی دا کروز توی مخ کی دا کنا شریعی صاحب کی مخ کی دا نو پا اغا شپا کی دیو دو نو بیا دی پاسون پا دا غرص دی نو اغا رس و پرون تیر شوی دا مانا سمه باسو کن فی بیا تاسو پر تکی پراد کی دا پرونی پشانتا فی مثل نهار دا پرونی روزی غانی پراد کی دی بیا پر تکی دا انتظام ہوئے روان دے تبدیلی کی پورشی نیتا مقررہ بے اللہ طرف تم گردے دنو خبر بکی پیاسا جتا سکڑی علم محید کمال لے یو دلیل کی دے تنویر تر گورے اول قدرت یتوفاکم بے علم محید یا لو ما جرحتم بے قدرت یبعثکم فیه لیقضا جلن او بے علم محید ینبیوکم بما کنتم تعملون خبر بم کی پاسمان چتا سو کوئی نہیں سوار لسن دری یو اللہ دے زورور دا پاس دا بندیان ہوئی ویرسلو علیکم حفظا علی کی تاسمانی ستاسو پا سر باندین پتاسو حفظتن محافظانی فرشتی حفاظتن کئی تردید چکر راشیو کتاب سمر ہر بند سرا حفاظت اللہ فرشتی مقرر کری دی دو قسم دی یو قسم اغا فرشتی دی کیا گا دا بند سیئات او حسنات جمع کئی او لکی دا دا بند سر دی دا زیرا زینو دا دو دیوچی دا غلقی دل او دو دی یو خی طرف تا یو چپ طرف تا عن الیمینی و عن الشمال قعید دویم قسم فرشتی دی حفاظا حفاظاو کی روایتون مختلف دی سو دی دا دوانا تر اتو شلو پوری میاتون و ستون در پوری راغلی چلا بنده سر دی حفاظتی کئی او حدیث که دام راضی که حفاظت نکوله نو شیطانانو بشلولیو اندام اندام کره بیو لخت تطفت حش شیاطینو عضوان عضوان توتی توتی کره بیو که در اللہ حفاظت نو چد شی نو ٹوٹی ٹوٹی بے کی ناکارا شیطانان او ناکارا پیریان دادا توحید و سنت آواز پی صحیح لگی خوب لگی نہ لگی نو چی دو وسر سے دے نو ستاسو بے سر گرن دے کری دے زما بے جب وقت کری وا لاسون اخبے بے لما چیزت تو دا مسلمان جوڑا کھے گا نا اللہ حفاظت تیمین کی در شانتا نیکان پیریان نیکان مخلوق جی پا نظر نرازی دا دو دا کافر خوخ دی دا بوش دے کبوت تے دا خوخ دے نی دے خوخ اغسر و محافظین دی دیو وقت پوری کچرے نوے نو بوش با خلق و پریخے سلو لے بیو بل کا پھر بے پریخ ہو ختم کرے بو دا ہر بند سر محافظین دی اد سوخت پورے اللہ داغے ذریعہ دا حفاظت کی نو نور دشمنانو پلاس نرسی ا محافظین دی دا اللہ کہ بندہ ادشی امنگ کراش دا پوز تنو تخت نو تو گو من کی استر گولو تخت نو من بے کی دا پرے می گیان را روانش پ وقت کی نو نوزی ازنی چودی کی نو خلی واز اسمان تا او دکی مچان دن نشی میگی دن نشی نظام با حفاظت کی اللہ حفاظت مقرر کرے دی حفاظا حفاظت ہی کی دا اچھے کل اللہ غواری حفاظت تی لری کی ندتا نقصان ہو تا مار نقصان ہو رسی بلتا نقصان تقریب دو رسی ندا غیش مار دیر دی درین قسم فرشتی دی وقتی طور باندی گردیدون کی رحمتی نبیشی دا اللہ مہربانی ویشی او دو تدا خونا چیزای گردی چی پا دیدی طریقہ چا کار کاؤ نو رحمتونو لوار کرد دا فرشتی وقتی دو گردی را گردی او آغا پیوزی قائمی نی انامی شی پا غزی بانی حفظا لیگی حتی ازا جا حدکم الموت تراغی فرشتی مقرر دی چی راشی او کتاستان خیر مرگ توفت و رسولونا چه مرگ را گه نو فرشتی بیا تو اگنی مرگ نبی را گه ده مرگ آثار را ره ده مرگ وخ را ره نو امر ده اللہ بانه توفت و رسولونا نو سا و آخری چه نو فرشتی مرگ که خوب و سا و املا و فرطون فرشتی سوستی نکی پده باب که چه تدمه نکی از چه انتظار نکی سم مردو الالله مولا و مرق دل تیوه توفی اللہ کی اور اس سے ذکر کے چمرگ راشی دے سرد سورت زمر یو آیات تلکی دا آیات مطلب بساشی صاف شی آل پہ دو حالتوں نے ذکر کری دی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى اللہ دے یتوفی الانفس وفات کی نفس و زبانیان و مخلوق ہی نہ موت آپ وقت مر کے ولتی لم تمت راگا چن مری مر گی نہیں راگ ہی نہ موت آ ولتی لم تمت فیم نام اچن مڑ مر گی نہیں راگ رہے پو چنا خلپ وقت خوب کی آیت نمبر دو تلیخ تلی رشت میں سپارہ سورت زمر یہ توف والا نفس وفات کئی نفسوں پو وقت مر کے نو پو آستا دوارا چه نواخذ روح را چه نمری لا نیمر وجنی ویتوفل لتی لم تمت فی منامی ها آغا چه خوب کی چه نپو آغسته دا مرگ پلا نی را گره نو دو مرگ پورو تزمه کئی فیمسکو لتی قضا علیه الموت چه مرگ وخی را گره نو اسار که دان سر آغا چه دو مرگ فیصله پی کری پو چیم ختم کی روح چیم واخلی ویرسل الاخرى اپریدی دابل سالتا یو دے دی کرکوی ریعیت کے دلتا دو اکڑا مرک وفات کے وفات کے اللہ نفسونا پو اخدا خوب کے نو دین داری دی کرکڑا چه کلا مرک راشی یا توفاو نهو توفت و رسولنا و املاو فرطون ویاتی نفر چیسا اونو واخلی نو مرک وجنم چر تزیبیاں چه میں ہوا جا چر تنانا ردو الاللہ مولاهم الحق اگر دولے شدو اللہ تا مالی کی جلے سی امر داگا چلے دلے علالہ والحکم وار اختیار دا فیصل دا اللہ دا چانے چلی چی دمو تو کوئی مرگ و جن دا عالم پہ انقلابات کی فیصل دا اللہ سورة النام دویم دل کی ان الحکم اللہ للہ علالہ الحکم وار یکنو یا نا پوانو اختیار دا فیصلی دیو اللہ دینا دا بل ولی فیصلی دا قرآن مقابلہ کی کوئی حکم واسرہ الحاسبین قل من ینجیکم پیریان وفکول سرے را اسوز نکری تغیر ماہر سار منزو شوز سبق تکین استم سرے را دے ویچاگا میلما مر دے پیریانے کاکا مر دے نمائی میری با میں بیچے من کراو کنا دا سینے چی پا ما سوک داوو کی سی چلو سراکم مائی لرشای وائی خلائی کری تیورا سوائی داوی میں تشی گئی سنگ مرسو یہ بانگ چیز مخ کی وقت زبی خم مانا سوار واغست دم بھی نہ سوار مانا راکا نہ سوار واغست جو بانگ ویرے دے مانا لگ وقت لاشتے نہ سوار اگست دی تکری دی اور شیو در شیع یا پسیر آگری دی لاسی ولدہ سیخو کلو پودا بان کرو اور غلو پا خلو راوستیو اور ساتی وطلے دی مرد یہ کاکا موز قدر کی کاکا موز قدر کی کاکا مکی من دینی تکلو منزلا اگر نو بل دے کیوں چرتا ویرا قوو شیع دی میں سرو تمہیں واقعی یہ سی اگر سر یہ راو چپا ما با داو کی گنجی ما واجل دی نمائی اگر پی پی گی دی لاس تیم گوری لاس پا قدر و شیع دی میں پی جنی دو سر پتناو اگر پسی شپیر اگر لی یہ وار واللتی لم تمد فی منامی آ چل نئی مر لانو ساتی نو اخلی پا خوب کی نو خوب کی مر شی چل خوب کی نی مقرر کرے ناغ تسارا پی یرسل الاخرى ناغ سا دی بلی اترا پی دیم دیو نو اخلی دو یو دی پراتی دی کٹ کی یو کٹ کی یو بل کی بل دوالو نا فاهم آجی توف فلان فرس ناغ یو مقرر آو نسایت نا پا خوب کی واغس ناغ بل مقرر نو یرسل الاخرى ناغ بل تسارا پی خوغرا پاسد دا سوکی دا قدرت تی دا اللہ اختیار و تصرف دا اللہ دی الا لولوکم واسرع الحاسبین نمن حکم دا اللہ درنگ لبا دی مرے خفا کی اب یا بدن تفوس کے مر ربک ما دینک رب دی سوکون دین دی کمو قانون دی جن دی سو دی دنیا واسرع الحاسبین قل من ینجیکم شرک فی الدعا نفی درم دل باندر اللہ وایتا سوک دے دویم دل قل من ینجیکم وایتا سوک دے چخلاسی تاسو من ظلمات البر والبحر دا مصیبتون و پریشانو دا وچی درم دینا ظلمتو تزدک ہوئی چی سری باندی راشی نو پا مزغو دندی راشی عقل فکر کار پی دی پریشانی چی سو کم وی تیار در آتا پا پتا نپیگم چی سچلو کم سخت پریشانی دا وچو بیو دلم دی دا ولم دی و دا وچی تدو نهو نتو کلیری کئی تا سزاری که اللہ تا پا جزای بانی و خوفی و دزو دی اخلاسا خوفی تن دزو پرو بانی دزو دی اخلاسا چه کئی نو آغا آواز بروی چه تکی دی یاد دی اللہ تا فارس و رنا پزور لیا دارا لوکا دارا لوکا دارا لوکا لیا اچه کما پزور کرا والی که دزو دی اخلاسا خوفی تن رو یعنی دزو دی اخلاسا چوک کئی داکار چوک دی بچی وائی که خلاص چکو منگا دی مصیبتنا خام خاشو منگا دی قدر کون کنستا دی کتاب دی قدر کون کنستا دی دین تا بیداری با دی کون ابن جریر مانا کئی لنکونن من الشاکرین ممن یوحدک بالشکر ویخلص لک العبادہ لنکونن من الشاکرین خام خاشو منگا دا منو کنو دا توحید دی تا سر با لنکونن من الشاکرین تو با قدر که ان کی دا دی خلاصو لو دینو تا سر با سوک نشریکو یو با دی منو پتول صفاتو که ممن یوحدو که بشرک و یخرسو لکل عبادا یو تالاو بی عبادت کو نو تا نویل دا کار سوک کئی اللہی کئی و تایو اللہ چی خلاصی تاسو دا دی مصیبت ادا قسم دار مصیبت نور نوم بیاون تا سولاد اللہ سر شرکا و نور توک دا ہر مصیبت نا اخلاصی پا مصیبتون خلق گرفتار دے دی سو مطلب دی مطلب دارے چی دا ہر مصیبت نا دا خلاص اول و اختیار دا اللہ دے قدرت دا اللہ دے بلسو کی قول نشی قبل چاہتا چی غباسی نو بے فیدی عرمی بیا دلیل دی وائی کہ اللہ دے قادر ضرور پدی چی درولی گی دبانی عذاب دا پاسنا ظالمان حاکمان دا پاسنا دا اسمان نکانی ووری گلی ووری واوری ووری برت پریشنی را ولی یا لاندی دخ پوستا سنا زمک دباندی اشلی فخصفنا بیهی و بداره الارض فما کان لہو من فیع زمک دباندی اشلی او یا من تحت رجل کم لاندی دخ پونا تا بیدار دی نا فرمانا کی زوی نا فرمانا لور نا فرمانا خزا نا فرمانا کندری دی قان نوکر نا فرمانا دا کولیشی اللہ ادا قدرت دا اللہ پلاس کرے او من تحت ارجو لکم او یا لبیسکم شیعان یا کی تاسو گڑ وڑ کی تاسو ڈلے ڈلے گندنو گندنو فرقے او سکی تاسو تا زنو تاسو کے زنو تا روب دا زنو نورو ڈلے ڈلے کی ادیو بالخلافوں کی پا عصیبیت باندے ادرے گئی مقابلے و دشمنے تا دیو بل ادرے گئے اچھے چا سم روز کی گیا عمر جاتے کی دوم کولے شی ڈلے ڈلے کول دا اللہ عذاب دے او دے ڈلو ڈلو کے دو تا خلق و رحمت ہوئے گی دی وہ ڈلی ڈلی کے دل رحمت تے تو ولی بلی ڈلی کے شئی دے دین خدمت کم ناغا مخی کی ولی دے دین خدمت نکی اگر کے اوکر دین خدمت کنا یو تنظیم پکارو یو ڈل پکارو ایو فارمولا پکارو سو توی منشور منشور زیا یو منشور کا یو د یو زال منصور دے د بل زال منصور دے د بل زال منصور دے کرستی دی کرستی منصورم دے منصورم دے کرستی دی عمل پینشتے تقاضا پینشتے دے آگے بانی دے پردول کئی زمانگا منصورو گورا سب اتے استابا منصور تی نو دائی ذکر کشیان دا عذاب دے دا اللہ خلق و رحمتو کنو ادی رحمت للعالم دی نوری نوریم جوڑی جدا جدا پارٹے جوڑی او سکیتا سکی یو تا زنتا رو بو یار دورو گورا سنگ می بیان کا یا چنا خائی چان پہ پو کی ندان پہ پوئی پیغمبر سلام خیرے کر اللہ دا پاس نہ پی عذاب مرا والا عام عذاب وی منری می دا وی دلان دین می پہ امت مانے عام عذاب مرا والا اللہ وی می مندلا وی ڈلی ڈلی کوائی مو چی یو بتا تکل فرسے وی نا دا بنی دا بو پکی ڈلی ڈلی وی نی نی بو جوڑی ایو بل بو شرمی بی دتا کی با دا بکی جی اللہ میں سکون وکذب به قوم قرتن و زورن دا بیا درو جنو گون دا بیان قام تا به قران به دا وعید دا اللہ دا ڈر ڈل کول جدا عذاب دے حال ہے جدا بالکل صحیح خبر دا و هو الحق دا قران حق و هو الحق دا پیغمبر حق و هو الحق دا مسئلہ دی قران حق دا چوی لہو دا دا مسئلہ جد حاجتن کی دیو اللہ دے مصیبت غلری کوشن بل وکذو بیقم واطنے مز تاسو ذمہار زبم دین ترالم او زبکم ذمہارم زنے لکل نبی مستقر نفد تصرف دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی لکل نبی مستقر وسوف تعلمون عذاب وین راضی دار خبر دے دے ادری دو تاریخ دے مقرر زے دے مکان پا زی بکی نو پا تاریخ بکی زین دے را غللا او تاریخ لان دے را غلل لکل نبا مستقر و صوف تعلمون پو بش مستقر غایت یعرف عندها صدقه من کذبی دا ہر خبر انتحاش تے اغا انتحاراش نو پتا بلگی اغلا ندر آغلی اتو پتا نلگی دا نچارال نو پتا بلگی کنا اسے پتاو نہ لگے دا لکہ مشرکین بوی تمنگل زمین نکو جوان دے کا تو قیامت شے کنا نکو جوان دے کا لکل نبائی مستقرون لکہ زچیم چینی کنو بجوندی کی گینو پا قیامت بجوندی کی گینو قیامت خونیش تری قیامت ندر آگا دے تو اداغین امخ کی مالد نکو جوان دے کا نزخو تو جوندی کل لقیامت میں ما قیامت لانیش رہے لکل نبائی مستقر پتا بولگی چکر وقت راشی کلچی وینی آسوک چی خودون فی آیاتنا فاعرضانم ترک الموالات المقاطع سورتی مائدہ چولو سلکنا وینی آسوک چی غوپی ہوئی فی آیاتنا فبارد آیاتنا زمان کی سن غوپی ہوئی دادا دی معاشرے سر مناسب نے پدی بانی تحقیق کول غوانی پدی کی اجتحاد کول غوانی دادا موجودہ زمانے سر عصری تقاضو سر برابرول غوانی اگے کی تحریف کئی اغد موجودہ زمانے سر برابری ازان دا قرآن دا زمانے سر نہ برابری خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود تو بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کہ درج فقیہان حرم بے توفیق فقیہان حرم بے توفیق پخپلے نہ بدلی گی این جی اول کی زنانہ خیر دے کہ پردہ لاری شنو خیر دے پردہ لاری شنو خیر دے نو چا سر لاری شی دارا تو وے چا سر لاری شی پلار دے و سرا رور دے سرا خاون دے سرا روار دے سرا خرائے دے سرا محرمات کی پی ابدیا محرم اغا دے سرا کی اغا سرا دلار شی پا پار راکی نسائی دا غبیم چلار دیشی او چوکو سرا دی پردے لوان لوان پا موٹر کی ناستے ا لوان زن سرا جنکی پا مخکری دی ا جنکی پردکی پا موٹر کی سرا ناستا پردکی سنگ پردکی دے سنگا پردکی شیشا کی گور استر گیو تاوی وی لارا دیشو سرا یہ روک شیر وی ندی جی ستا کم دا پلار تاوان کی وی ندی جی دا کور دی نو دی کنا لار دا ولی وی مجبورا کرے دے چلا سے بوای پا پردہ جی سرا لاری شی چا سر اپا سفر کی جی سرا لاری شی اخیر دے چلا شی سرا نشپا با کم دیتی رئی سارا تو اشپا با کم دیتی رئی لون دا و لون خر او خری او اید خیر دے پا پردہ کی ان پردہ خو ختم شوا تا تا پردہ چی پرتو کی غصی دے نیا پرتو کم گلی کی کنا پا پردہ کی دی لاری شی یا خود نفی آیاتنا او قرآن وی فی بیوت کننا پخپلو کونه کی پاتشای نده وی خیر ده پا پرده دیوزی پردی کورسطه لارشی او تن کی دشپو کی منصیره کی دشپو کی پا افتباد کی دشپو کی اسلام آباد کی